17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Bu kaydı biz bir gün önce, programımızın yayınından bir gün önce Salı günü kaydediyoruz. Siz yarın Çarşamba günü 15.30'da Açık Radyo'dan dinleyebileceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Sara Zarko Bahar, Perihan Yaman Bayraktar ve Doğa Bayraktar'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz avukat Berrin Demir. Hoş geldiniz Berrin Hanım programımıza. Hoş buldum, hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için. Evet, işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi gönüllüsü diye tanıtırsam sizi doğru olur herhalde değil mi efendim? Doğru olur, evet. Evet, aynı zamanda meclisin yürütmekte olduğu hukuk mücadelesinin de yürütücülerinden birisi olduğunuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, Nuray Hocam, Argun Yum, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca, sizler de programa hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, bugün tam kadroyuz. Hoş bulduk efendim. Evet, hemen İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yapısı hakkında çok kısa bir bilgi rica edebilir miyiz Berrin Hanım? Gönüllü olduğunu vurgulamıştık ve bu da evet. Tabii ki Türkiye açısından son derece değerli, önemli. Buyurun efendim. Evet, öncelikle ben bir kısa açıklama yapayım. Ben 2008 Davutpaşa patlamasından bu yana iş cinayetlerinde yakınlarını kaybeden ailelere gönüllü avukatlık yapıyorum. Sadece ben değil, birlikte çalıştığım, birlikte aynı konuda emek eden meslektaşlarımla beraber. 2019 yılının başına kadar Bir Umut Derneği çerçevesinde bu emeği sarf ederken, bundan sonrasında derneğin dağılmasıyla arkadaşlar hep beraber devam ettik. Bu arada İSİK Meclisi'yle var olan zaten bilgi alışverişimiz ve birlikte çalışmamızda artık İSİK gönüllüsü olarak, İSİK Meclisi gönüllü olarak devam ediyoruz. İSİK tabii meclisi birçok alanda, emek alanında mücadele eden odaların, sendikaların, temsilcilerinin yer aldığı, gönüllülerin yer aldığı bir yapı ve çalışma hayatı, iş güvenliği alanında çok büyük emek sarf ediyorlar, sarf ediyoruz hep beraber ve bütün çalışma hayatındaki hak ihlalleri ve özellikle iş cinayetleri, meslek hastalıkları, hayatını kaybedenler ve bu hayatını kaybedenlerin çalışma koşulları geniş kapsamlı bir istatistiki veri olarak her ay hazırlanıyor ve kamuoyuna sunuluyor. Bu aynı zamanda yıllık rapor haline de getiriliyor. Aynı zamanda sadece bilgi toplayıp, bilgiyi işleyip, istatistik ki veri haline getirmek değil tabii ki. Bu alanda hak ihlallerinin önüne geçmek, iş cinayetlerinin önüne geçmek gibi bir hedef de olduğu için bütün bu konuda mücadele eden sendikalarla, işçilerle, aktivistlerle dayanışma gösteriyoruz. Ve dediğim gibi hedef iş cinayetlerini durdurmak ve meslek hastalıklarının önüne geçmek yönünde dayanışmayı sürdürüyoruz. Evet. Bu noktada ben bir soru sorabilir miyim Gürhan? Tabii. Hemen. Şöyle yani Türkiye'de iş cinayetlerinin çok dünya standartlarında üzerinde olduğunu sanıyorum. biliyoruz. Mevzuat açısından Türkiye'de durum ne? Yani dünyadaki iş güvenliği mevzuatının çok mu gerisindeyiz? Yoksa mevzuat var da uygulamada mı sorunlar var? O konuda bir genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Tabii yani mevzuat, şimdi mevzuatı lafzıyla okuduğumuz zaman özellikle 6331 sayılı iş kanununda, pardon İSİK kanununda, yani mevzuat fena değil aslında, ama uygulama yok. Aynı zamanda mevzuatın içerisinde tabii öyle delikler var ki bu deliklerden, boşluklardan ilerlemek mümkün. Bunun en iyi örneklerinden biri de mesela kod 29 oldu pandemi döneminde. Var olan iş kanununda var olan bir madde vardı mesela ve işçi çıkartma yasağının geldiği COVID döneminde işverenler o istisna maddeden işçileri attılar biliyorsunuz ve bunun önüne geçilemedi ve göz yumuldu, kapı açıldı. Dolayısıyla hani evet, elimizde var olan bazı kanunlar, özellikle 6331'in bazı maddeleri çok ayrıntılı olarak iş güvenliği önlemleri, nasıl önlemler alınacağı, nasıl uygulanacağı konusunda ayrıntılı düzenlemeler getiriyor. Ama bu düzenlemeyi uygulama imkanımız maalesef olmuyor. Çünkü bir denetim mekanizması yok. Denetim mekanizması olmayınca da kimse bu kanunu uygulayıp uygulamadığınızı sorgulamıyor. Aynı zamanda kanuna koyulan, yine var olan bazı boşluklarda mesela işçinin işten kaçınma hakkı. Sanki tehlikeli bir iş yapılması emredildiğinde işçinin işten kaçınma hakkı gerçekten de varmış gibi. Bu mevzuattaki bu madde mesela, yargılama esnasında eğer işçi bir iş cinayetinde hayatını kaybettiyse işçiye bir kusur atfını sağlamak amacıyla kullanılıyor. Bilirkişi raporlarının çoğunda mesela diyor ki hani işçi diyor bu işin riskli bir iş olduğunu görüyor ama buna rağmen diyor reddetme hakkını kullanmamış olduğu için kendisi de kusurludur diyor ve işçiye de kusur veriyor. Dolayısıyla yani hani mevzuatın kendisinin bir yere kadar uygun olması, ya yani bir yere kadar iyi olması, uygulanmadığı ve uygulanması sağlanmadığı ve uygulanmadığını denetlenmediği yerde bir işe yaramıyor tabii ki. Evet, şimdi siz bir de geçen hafta itibariyle bir son oturum gerçekleştirdiniz. Evet. Bu oturumda da konuyu çeşitli boyutlarıyla ele aldınız. Onu da kısaca özetlemek mümkün mü? Hangi konular ele alındı, önlemler tartışıldı, bu önlemler konusunda neler ifade edildi? Bir kısa özet yapmanız mümkün mü Berin Hanım? Evet, çok geniş kapsamlı, çok güzel katılımlı, çok uzun süreli bir toplantı oldu. Çok verimliydi. Katılım da çok verimliydi. Burada mesela 2013 yılından 2022 yılının 8. ayı sonuna kadar olan veriler topyekün görme imkanımız ve üzerinde tartışma imkanımız oldu. Mesela bu 2013-2022 Ağustos sonuna kadar Türkiye'de 18.285 işçi, ki bu en az ve belirlenebilmiş olan, işçinin hayatını kaybettiğini, bu 2270 işçinin sadece İstanbul'da hayatını kaybettiğini tespit etmiş olduk, yayınlamış olduk. Bütün iş kollarından katılım oldu. Katılımcılar kendi sektörlerindeki iş güvenliği aksaklıklarını ve iş cinayetlerinin nedenlerini ayrıntılarıyla anlattı. Meslek hastalıkları aynı zamanda hani biliyorsunuz meslek hastalıkları ölümle 6 veya 8 katı arasında bir çarpımla gerçekleşiyor. Yani 1000 ani ölüm varsa 6 ila 8 bin arasında da istatistiki olarak meslek hastalığı nedeniyle ölüm olması bekleniyor. Ama işte bildiğiniz gibi ülkemizde de çok fazla meslek hastalığı tespit ettirebilme imkanımız yok. SGK kayıtlarında, SGK işleyişinde yapılan değişikliklerle meslek hastası olan hastanın, işçinin kendisi meslek hastası olarak tespit ettirip bunun sonuçlarından yararlanmaya başlayabilmesine genel olarak ömrü yetmiyor. Bu konu üzerinde durduk ve bundan sonra da Ala bölgesinde, madencilik bölgelerinde ya da meslek hastalıkların yoğun olduğu bölgelerde nasıl çalışabiliriz, nasıl genişleyebiliriz, bilgileri nasıl daha yaygın bir şekilde duyurabiliriz ve bundan sonraki çalışmalarımızda dayanışmayı nasıl büyütebiliriz üzerinde katılımcılar fikirlerini beyan ettiler ve bu yönde çok verimli bir toplantı oldu. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Şimdi aslında biz bugünkü programımızda Eylül ayı iş cinayetleri raporunu da konuşacaktık. Fakat açıklanması Perşembe gününe kaldığı için o konuya giremiyoruz. Ancak ben hemen Ağustos ayı rakamlarını özetlemek istiyorum. 2022 yılının ilk 8 ayında yani 243 günde en az 1202 işçi vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunları aylar itibariyle baktığımız zaman Ocak ayında 120, Şubat ayında 109, Mart ayında 122, Nisan ayında 129, Mayıs ayında 176, Haziran 189, Temmuz 171 ve Ağustos ayında da 186 vatandaşımızı kaybettik. Aslında yıllar itibariyle baktığımız zaman da azalma yerine dönem dönem özellikle de inşaatların arttığı ve servis kazalarının çoğaldığı iş kollarında rakamların hep arttığını görüyoruz. Ben buradan hemen sizin takip etmekte olduğunuz, 2008'den bu yana takip etmekte olduğunuz davalar konusunda genel duruma ilişkin sormak istiyorum. Bu davaların süreleri ne kadar oluyor? Ayrıca bu davalarda kanıtlamak durumunda olduğunuz bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyor musunuz? Davalarda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bu konuda da bilgi rica edebilir miyiz? Tabii. En son söyleyeceğimi en başta söyleyerek başlayayım. 2008'deki Davutpaşa patlamasının davası halen sürüyor. Evet. Yani buradan pay biçebiliriz. Ana dava bitti. Ana dava bittikten sonra bizim Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararından sonra dosya yeniden Bakırköy Ağır Ceza'ya geldi. Ve şu anda 1 Kasım'da bunun tekrar duruşması yeniden sıfırdan başlayacağız Anayasa Mahkemesi'nin bozmasından sonra. İş cinayetleri davaların tabii biz başladığımız zaman maalesef işte işçinin artık yaşam hakkının ihlal edildiği, en kutsal değer olan yaşamının kaybedildiği bir yerden sonra avukat olarak biz iş cinayeti davalarına başlıyoruz. Tabii ilk baştan bir polis soruşturması, savcılık soruşturması oluyor ve dosyada ancak sadece bu belgeler oluyor. Bunun dışında bütün sorumlulara kesinlikle ulaşılmamış oluyor dosyalarda. Genel olarak en yakındaki işte ustası veya en yakında çalışan diğer işçi veya işte işletmenin müdürü gibi alt düzeydeki yöneticiler ve işte aynı şekilde çalışan işçiler sorumlu tutunmaya çalışılıyor. Biz tabii öncelikle yönetim şemasını ele geçirmeye çalışıyoruz. Olmadı savcılık veya mahkeme aracılığıyla yönetim şemasını ele geçirerek, edinerek kimlerin sorumlu olduğunu kendimiz tespit etmeye çalışıyoruz. Sağlıklı bir bilirkişi raporu tanzimini sağlamaya yönelik olarak mutlak surette eğer vakitlice girebilmişsek dosyaya bir keşif yapılmasını, olay yerinde keşif yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz ki biz bu işte delillere biraz ulaşabilelim. Aksi halde bizim delillere ulaşmamız çok kolay olmuyor. Bunun mesela en önemli örneklerinden bir tanesi Soma'dır. Soma çünkü yeraltı maden işçiliği, yeraltı madenin kendisine has bir terminolojisi var, bir jargonu var. Dışarıdan birinin işçilerin konuştuğunu anlaması bile çok zor. Ne söylediğini bilmesi bile çok zor. Çünkü gerçekten bambaşka bir yeraltı jargonu ve terminolojisi var. Aynı zamanda mekanizma çok farklı olduğu için herhangi bir iş kazası ya da bildiğimiz tanıdığımız bir çalışma alanı olmadığı için neyin ne olduğunu tespit etmek çok zor uzmanlarla birlikte çalışmadığınız sürece tek başına anlamanız çok zor. Zaten ilk baştan da bu Soma'nın yürütücü şeyleri işverenler bayağı manipüle ettiler bilgileri. Ne zaman ki biz işçilerle ve uzmanlarla beraber çalışmaya başladık, o zaman anladık. Yani bilgiye ulaşım çok kolay olmuyor. Asıl sorunların kim olduğunu tespit etmek çok kolay olmuyor. Bunları tespit ettikten sonra bunları dosyanın içerisine, ceza yargılamasının içerisine çekmeye çalışmak asıl büyük problem. Burada iki problem var. Bir, yönetici kademesinin sorumluluğunu ispat etmeye çalışmak. Yönetici kademesinde de bildiğiniz gibi bu 6331 ile bu İSİK görevlileri, uzmanları biliyorsunuz artık iş yerlerinde çalışıyor. Ve maalesef ceza sorumluluğunu da bu iş güvenliği uzmanlarının üzerine yüklemek gibi bir durum çok yaygınlaştı. Asıl patronlara işveren vekilliği müessesesi nedeniyle ulaşmak çok zor. Yani hatırlarsınız Soma'da katliamın 5. günü olmuştu. Soma Holding'in yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri Can Gürkan, Akgürkan ve Maden'in en üst düzey yöneticileri televizyonlarda şov yapıyorlardı hala. Evet. Herhangi bir tutuklama olmamıştı. Kamuoyu baskısı, ailelerin direnci ve baskısı ve bizlerin de katkısıyla 5 günden sonra biliyorsunuz tutuklandılar, gözaltına alındılar. Yani üst yönetimin cezalandırılmasını ve yargılanmasını sağlamak çok büyük problemlerden biri. Bir de ikinci kısım denetim yükümlülüğü olan kamu görevlileri. En büyük sıkıntılardan biri de o. Çünkü bizde bir 657 sayılı devlet memurları kanunu var ve buna göre biz bunun devlet görevlilerinin, memurlarının kamusal denetim yükümlülüğü altında olanların sorumluluğunu, yargılanmasını sağlamak için bir izin müessesesi işletmek zorundayız. O Soma'da bile Faruk Çelik ben memurumu yargılatmam demişti mesela. Onları yargılanmasını sağlamak için çok meşakkatli bir yargısal süreç işliyor. Ve ancak işte Danıştay'dan dönerek mesela ayın 20'sinde Eren Eroğlu dosyasının duruşması var. Gene Bakırköy Ağır Ceza'da. Danıştay'dan dönerek ancak ta Danıştay'a kadar gidip oradan alınan kararla oradaki Sağlık Bakanlığı'nın veya işte belediyenin yetkililerinin yargılanması iznini elde edebildik ve yeni daha şimdi onları davaya dahil edebiliyoruz. Bütün davalarda asıl sorunların yargılanmasını sağlamaya yönelik böyle çok zorluk bir süreç işliyor maalesef ve yargılamanın sonunda da aslında biliyorsunuz bizde bilinçli taksir ve olası kast diye müesseseler var. Olası kast özellikle hani halk arasında olursa olsun kastı. Yani artık o kadar çok sinyal veriyor ki diyelim ki iş artık yani bunu yapmak çok büyük bir risk, çok büyük bir tehlike ve bunun yapılmaması gerektiğini işveren de biliyor. Bunu idrak etmiş, bütün bilinciyle idrak etmiş vaziyette ama işi o kadar çok işin yapılmasını önceliyor ki ne olursa olsun diyor, olursa olsun diyor, ben bu işi yaptıracağım diyor. Soma'da açık bu ve bu şekilde işçiyi işe koştuğu zaman, işe gönderdiği zaman baskıyla ve işsiz kalma tehdidiyle ve risk gerçekleştiğinde ki genelde böyle oluyor. İşçi hayatını kaybettiğinde, iş cinayeti meydana geldiğinde artık bunların olası kasta yargılanmaları gerekirken ne oluyorsa oluyor ve bütün mücadele, bütün delilleriyle bunu ispat etmemize rağmen, bütün verileri vermiş olmamıza rağmen dönüyor dolaşıyor. Gene taksire bağlanıyor bu şeyler, cezalar ve o taksirlerde şimdi işte paraya çevriliyor. Paraya çevrilmekle kalmayıp bir de 24 ay taksite bölünüyor. Bunun bir de şablon deyimi var yani aileleri, yakınlarını kaybeden aileleri çok sarsan. Sanığın ekonomik durumunu sarsmamak ve zora koşmamak için bir de 24 taksite bölünüyor ve devlet bu 24 taksitlik cezayı kendi hazinesine kaydederek alıyor. Bizim üzerimizden yani, ödeniyor yani. Evet, evet maalesef. Dolayısıyla yani devlet mesela kendi bu nedenle kendi tahsilatını yapıp işte yıllardan beri, 10 yıldan beri, 12 yıldan beri devam ede gelen tazminat davaları var. Aynı zamanda ölümler nedeniyle ve işçi ailelerinin daha bir de tazminatlarını da alamadıkları birçok dosya var. İnanmayacaksınız ama daha 2-3 ay önce Soma'dan tazminat davası yeni aldığımız dosyalar var. Bitmemiş de olabilir hala. Yani karar çıkmış ama halen ödemesi sorumlular tarafından yapılmamış. Yapılmıyor. Yani ceza davasının kararı çıkıyor. Oradaki kusur oranlarına göre işte efendime söyleyeyim tazminat davasının kararı çıkıyor. Fakat o da istinafa gidiyor, Yargıtay'a gidiyor, oradan geri geliyor. Basit bir eksiklik buluyor, tekrar geri geliyor vesaire. Ondan sonra bitiyor. Bittikten sonra da biz bunu devletten ödemesini talep ediyoruz. Hala olmamış olan dosyalar olduğunu da biliyorum yani. Hala Soma'da bile bitmemiş dosya var tazminatlar açısından. Evet, Anayasa Mahkemesi'ne davayı 2008 davasını götürdüğünüzü öğrendik sizin aktarımınızdan. Bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iş cinayetleriyle ilgili, davalarıyla ilgili herhangi bir başvuru yapmak durumunda kaldınız mı? Evet, biz prensip olarak zaten tüm yargı yollarını bitiriyoruz. Yani bütün yargı yollarını tüketinceye kadar gidiyoruz. Ama şöyle düşünün, mekanizma o kadar ağır, o kadar işliyor ki biz 2008'den beri bu dosyaları takip ediyor olmamıza rağmen şu anda AYM İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğumuz bir olumsuz var. Bir tanesi de hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde. Diğerlerini henüz aşaması gelmediği için götüremedik. Aşaması gelenlerini götürmeye devam edeceğiz tabii. Bu kamu görevlilerinin yargılanması konusunda 17 Ağustos 99 depremine bağlantılı olarak bir karar çıkmıştı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. O karar bu alanda kullanılamıyor mu? Bir örnek teşkil Ya etmiyor mu? bizim elimizde tabii bu yönde kararlar var. Tabii kullanıyoruz onları altlık olarak tabii ki koyuyoruz ama bu sistem hani eskiden beri süre gelen bir izin mekanizması var ya. Savcılık işte bakanlığa soruyor. Bakanlık olumsuz cevap gönderiyor. Savcılık onun üzerine reddediyor. Oradan sulh cezaya itirazda bulunuluyor. Oradan o da reddediyor. Yani mekanizma kırılmıyor yani. En nihayetinde gidebileceği en üst noktaya kadar gidip oradan geri dönenler oluyor. Şimdi bizim elimizde dönenler de işte en son Danıştay 1. Daire'den dönenler mesela. Dönmeyen oldu hani oradan da olumsuz döndüğü zaman AYM'ye gidiyoruz. AYM'den gelenler var. Dolayısıyla mesela şimdi çok ilginç bir örnek vereyim. Soma ile ilgili de bizim bu nedenle AYM'ye başvurumuz var. O geri döndü. Şu anda 16 ay geçti üzerinden. Soma Cumhuriyet Savcılığında bekliyor dosya. AYM karar vermiş olmasına rağmen hani bunları da yargılaman gerekir demesine rağmen şey bitmiş olmasına, prosedür tamamen bitmiş olmasına rağmen AYM kararına rağmen 16 aydır bir iddianame hazırlanmadan Soma savcılığında bekleyen dosyamız var bizim Soma katliamına dair. Evet, bu son derece enteresan çünkü hala 14 yıldan beri devam eden duruşmalar, davalar söz konusu. Burada hiç zaman aşımı ile karşı karşıya kaldığınız Şu dava. ana kadar hayır. Şu Evet, ana yani kadar hayır. Evet. çünkü zaman aşımını sizin başvurunuzla birlikte durdurmak mümkün oluyor herhalde, değil mi? Oradaki Evet, mekanizma nedir? Burada zaman aşımında da şöyle tabii şimdi süregelen davalar var ama onlar da belli bir süre sonra sonuçsuz kaldığında zaman aşımından düşüyor biliyorsunuz. Evet. Ama bizim sürdürdüğümüz davaların birçoğunda zaten biz birinci evreyi bitirmiş olduk. Yani birinci evrede bir cezalandırmalar geçti. İkinci evrede işte ceza yargılamasının içerisine alamadıklarımız veya aldıklarımızda hak ihlali olup işte beraat kararı verilen ya da çok düşük cezalarla kurtulanların yeniden geri dönmesi gibi yöntemlerle yeniden geri geldi. Şimdi davalarımız açısından şu anda öyle bir risk yok tabii ama bu gidişle olmayacağı anlamına da gelmiyor yani. Evet, çok teşekkürler. Şimdi bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Avukat Berrin Demir Hanım. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin çalışmalarıyla ilgili konuşuyoruz ve aynı zamanda hukuki süreçleri konuşuyoruz. Ben hemen Elvan Cantekin'e veriyorum sözü. Evet, Berin Hanım, ilk bölümde siz hukuki süreçleri anlattınız, bir takım örnekler de verdiniz. Gerçekten yıllara yayılan çok uzun süreçlerden bahsediyoruz. Bu noktada bu nasıl engellenebilir? Bunu engelleyen sistem yargı sisteminin yetersizliği mi, bir ihtisaslaşmaya gidilmesi durumunda bir daha olumlu gelişme olabilir mi, yoksa başka engellemeler de mi var? Bu konuda ne dersiniz? İlk önce iş cinayeti bir iş cinayeti niye meydana gelir diye baktığımız zaman tabii ki iş yerlerinin bu açıdan örgütlenmeleri yetersiz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması demek bir iş yerinde maliyet demek. Hem hani güvenlik teçhizatları için maliyet demek, hem çok iyi eğitim verilmesi gerektiği için maliyet demek, hem tekrar eğitimlerin verilmesi gerektiği için maliyet demek. Bir de bazı çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine uyarak çalışmak işi yavaşlatan bir etken olduğu için de maliyet demek. Mesela inşaat işçisi eğer bütün donanımı elindeyse ve işte bağlıysa belinden zincirle bir yere onun bu şekilde hareket etmesiyle diğer türlü hareket etmesi arasında bir şey var, zaman farkı var. Dolayısıyla işveren için hız çok kıymetli bir şey şimdi. Zaten birçok iş cinayetinin temelinde yatan şeylerden, itici güçlerden biri de bu hız. Aşırı hız, bir an önce yapma. Özellikle inşaatta derhal süreyle sınırlama, bir an önce bitirme, o timinge uyma gibi. Üçüncü köprü inşaatında da olduğu gibi. Daha başlarken bitiş tarihini bildirip o tarihi yetiştirmeye çalışmak için insanüstü günün 24 saatinde çalışılan bir düzenek kurmak gibi. Böyle olduğu için zaten işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine baştan bu organizasyon yapılmıyor, sağlıklı yapılmıyor. Mış gibi yapılıyor. Yani iş ve işçiler bir işte başlarken bir yerde toplanıyorlar, eğitim veriliyormuş gibi videolar çekiliyor. Bütün teçhizatlar, iş güvenliği malzemeleri onlara teslim edilmişçesine ellerinden imzalı şunları teslim aldım diye evraklar imzalanarak alınıyor. Bunlar aslında işçi ileride olur da bir iş cinayetinde hayatını kaybederse mahkemede haklı çıkalım, elimizde delilimiz olsun diye önden delil hazırlamaktan öteye gitmeyen şeyler maalesef. Ve en önemlisi de devletin artık bu alandan hemen hemen neredeyse hani denetim alanından tamamen çekilmiş olması gibi de bir durum var. Alan tamamen boş. Kimse kimseyi denetlemiyor. Denetliyorsa da olması gerektiği gibi denetliyor. Zaten iş teftiş kurulu müfettişlerin sayısı o kadar az ki ve iş güvenliği ihlalleri, çalışma hayatının ihlalleri o kadar üst düzeyde ki kim nereye yetişecek? Onlar o yüzden yıllık bir alanda mesela inşaat alanında gibi ya da ne bileyim tarım alanında gibi bir sektör seçip o sektörde yıllık denetim yapıyorlar artık. Her alana yayılmış bir denetim olmuyor. Dolayısıyla hani alan da boş olunca tabii iş cinayetleri meydana geliyor ve iş cinayetleri meydana geldiği yerde yargı gündeme geliyor. Biz yargılamaya başladığımız zamanda da tabii yargılama bir ağır yürüyor, eksik yürüyor, bilinçli olarak devlet refleksiyle eksik yürüyor. Biraz önce bahsettiğim devlet memurlarının yargılanmasının önündeki engeller gibi. Biraz önce bahsettiğim İSİK uzmanlarının ve işveren vekili sıfatıyla iş yerinde bulunanların en üst patronlara, en üst işverenlere ulaşımı engellemesi, tampon görevi görmesi gibi nedenlerle asıl sorunları da yargılayamıyoruz. Burada aslında hani küçük bir parantez açmak isterim. Asıl sorumlu dediğimiz tabii bu işten kasasını dolduranın asıl sorumlu olması. Asıl olan budur yani. Yani Soma'da madende katliamda kim kasasını dolduruyordu? O kasasını dolduran Gürkan ailesi, Soma Holding ailesi değil mi? Peki iş güvenliği önlemlerinin alınmaması konusunda verilen kararları kim veriyor? Şimdi mesela Soma'da yine baktığımız zaman iş güvenliği önleminde milyonlarca liralık önlemler bunlar ve bunlar yönetim kurulunda karara bağlanıyor. Şu makinayı alalım mı? Bunun bütçesi yönetim kuruluna karar alınarak bağlanan bir bütçe. Dolayısıyla hani iş güvenliğinin uygulanıp uygulanmayacağına karar veren mekanizmayı biz bir kere yargılama içerisine almamız lazım ki hani bir sonuç bekleyelim. Maalesef bunları almak çok zor olduğundan ve alsak bile yargılama içerisinde etkin, caydırıcı bir yargılama yapamıyor olmamızdan dolayı. Yani çünkü yargılama sistemi de artık gevşedi yani bu anlamda. Orada da ne kadar delillendirirseniz delilleyin, ne kadar ispat ederseniz edin, bir bakıyorsunuz ki bütün belgelerle hani olası kas çıkması %100 diye baktığınız yerde gene taksire dönüyorsunuz. Ya da yerel mahkemede hani nadiren olası kas bilinçli taksir aldığınız yerde gidiyor Yargıtay'dan dönüyor geliyor bu sefer yeniden. Ve etkin bir yargılama yok, etkin bir denetim yok, iş güvenliği önlemi alınmıyor, eğitim verilmiyor. Bütün bunlar bir araya gelince ve bu saydığımız eksikliklerin de giderilmesi söz konusu olmayınca iş cinayetleri artarak devam ediyor tabii. Bir de güvencesiz işçi sayısı çok arttı. Artık hani mülteci dediğimiz göçmen işçilerin çalışması artık SGK'lı bile değiller. Asgari ücretli bile değiller. Ve artık hani bu çalışma alanında hani bildiğimiz anlamda hani emek çelişkisi, sınıf çelişkisi anlamında artık bildiğiniz bir sömürü işlemiyor. Benim kanaatime göre hani bu iş cinayetlerinin içinde hani bu kadar uzun zamandan beri çalışan biri olarak ben şöyle görüyorum. Artık işçinin canı pahasına oluyor, yani canı üzerinden işliyor. Doğrudan canı üzerinden işliyor. Bu göçmen, mülteci işçiler alanında çok daha yaygın. Kayıtları yok, kimliğini tespit edemiyorsunuz, takip edemiyorsunuz. Hatta öldüğünü bile tespit edemiyorsunuz. Bir yerden duyuyorsunuz, adı nedir diyorsunuz, adı bilinmiyor. Nerelidir diyorsunuz, işte tahminen işte Suriyelidir, şuralıdır, Pakistanlıdır gibi bilgiye ulaşıyorsunuz. Kimse sizden mezarlığına defnediliyor veya işte burada kendi memleketlerinden bir cemiyetleri, dernekleri varsa onlar alıp defnediyor gibi. Artık yani ölen işçiyi tespit etmek, iş cinayetinde hayatını kaybeden işçiyi tespit etmek bile mesele o boyuta gelmiş durumda. Sorunuzun bir yerinde de ihtisas mahkemeleri olsa daha iyi olmaz mı dediniz. Tabii ben hem daha iyi olur diye düşünüyorum tabii, ama bu arada da yani düşünün, o kadar facia bir yere gelmişiz ki artık ihtisas mahkemeleri kuralım diye de hesaplıyoruz, düşünüyoruz, aklımızdan geçiriyoruz. Tabii ihtisas mahkemesi niye kurulur? O alanda çok uzmanlaşır, uzmanlık gerektiren bir alandır ve o alanda uzmanlaşmış hakimler ve personelle birlikte davaların bir an önce sonuçlanmasını ve doğru şekilde sonuçlanmasını sağlama amacı varsa, bu amaca yönelik olarak da tabii ihtisas mahkemeleri kurulması işleyişi hızlandırır. İhtisas mahkemelerinin kurulması nedeni de bu zaten. Tabii ki hani bizim şu andaki var olan verilerle böyle bir şeye ihtiyacımız var mı? Var, çünkü çok yoğun. Evet. Evet, Muzaffer'in bir sorusu olacak. Evet. Ben iyi günler. Ben de bu asbest kullanılan iş yerlerindeki sorunlar nedir? Ne kadar sık oluyor bunlar? Özellikle gemi söküm işinde bu gündeme geliyor. Geçenlerde gene çok yoğun bir şekilde kamuoyuna yansıdı. Asbestli malzemeyle gemi sökülmesi. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Evet, yani Türkiye'de bu tabii çok yaygın, hani son yıllarda bilinmeye başladı ama dünyada daha önceden yaygınlaşmış. Doğrudan asbestli malzemeyle çalışmanın doğrudan akciğer kanserine, mezotermiye, akciğer zarı kanserine yol açtığı artık bilimsel bir gerçek. Ve bu nedenle de özellikle Fransa'da yapılmış bir mücadele var. Burada da küçük bir şey düşmek isterim. Çalışmak sağlığa zararlıdır kitabının yazarı Anit de bu. İşte bugün veya yarın İstanbul'a geliyor ve nöbetçiler diye bu süreci anlatan, Fransa'daki asbest ve eternit mücadelesini anlatan bir belgeseli Bozcaada Ekolojik Film Belgesel Film Festivali'nde gösterilecek ve orada bir kendisiyle söyleşi yapılacak. Onların mücadelesinin ışığında tabii Alada'da bu asbestli gemi sökümü uzun zamandan beri yapılıyor aslında. En son bu Sao Paulo gemisi geri döndürüldü biliyorsunuz. Arkadaşların emekleriyle, birçok arkadaşın hem ülkeden hem dünyadan ağlarıyla beraber, mücadeleyle beraber. Asbestli işlerde çalışmak doğrudan akciğer kanseri sebebi ve bunu çok az bir sürede almış bile olsanız uzun yıllara yayılır şekilde hani 10 yıl sonra da çıkabiliyor, 5 yıl sonra da çıkabiliyor, 3 yıl sonra da çıkabiliyor ama çıkıyor. Dünyanın birçok yerinde bu çalışma sıkı kurallara bağlanmışken ya da yasaklanmışken bizim ülkemize çıplak elle, işte çıplak nefesle bu iş yapılmaya devam ediliyor. Tabii burada bir de hani bir ikiyüzlülükle de Avrupa'nın ya da işte başka ülkelerin de ikiyüzlülüğüyle de biraz karşı yüz yüze gelmemiz gerekiyor. Kendi ülkelerinde yasaklanıyor, sökülmüyor. Ondan sonra Afrika ülkelerine ve bize gönderiyorlar. Bizdeki işçiler de söküyor yani bunu, değil mi? Bir de üstüne üstlük sizi oradakilere göre, Avrupa'dakilere göre daha donanımsız bir şekilde söküyorlar ve meslek hastalığı kaçınılmaz oluyor. Fakat bizde henüz bu meslek hastalığı konusunda özellikle gemi sökümde çalışılmış çok sayıda vaka yok. Bizim İSİK Meclisi olarak ve hedeflerimizden biri de bu alanda alada yaygın çalışma yapmak, işçilere bunun sonuçlarını, asbestle çalışmanın sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde anlatmak, nelerle karşı karşıya geldiklerini bilmelerini sağlamak ve bu konudaki meslek hastalıklarını da bir tespit etmeye çalışmak gibi bir hedefimiz de var tabii. Bu aynı zamanda şeylerde de hani çok beklemediğiniz alanlarda da mesela eczacıbaşının bu şeylerde vitra gibi seramik sektöründe çok yaygın bir şekilde aynı şekilde bu solunumla alınan silikozis hastalığı yaygın meslek hastalığı olarak tarım alanında tarım ilaçlarından kaynaklı çok yoğun meslek hastalığı var. Yani her alanın kendisinin belirlenmiş meslek hastalıkları var. Fakat bizde bir biliyorsunuz kitapçık var meslek hastalığı olarak tanımlanmış hastalıklar diye. Bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için o listedeki hastalıklardan biri olması lazım. Tespit edilmesi lazım. İşçinin SGK'lı olması lazım. Ama maalesef zaten dediğim gibi SGK'lı çalışma oranı da düşüyor biliyorsunuz. İşte göçmen işçiler, mülteci işçiler, SGK'sız çalışan işçiler nedeniyle bizim en büyük yaralarımızdan biri de işte meslek hastalıklarını ispatlamamızın çok zor olması. Çünkü işçi takip edilmiyor, çok mümkün bir şekilde takip edilmiyor. İstatistiki verisi tutulmuyor. Bu böyle olunca bu illiyet bağları yani çalışma alanıyla işçinin hastalığı arasındaki meslek hastalığı illiyetini kurmamız, bunu ispatlayıp o kitapçıktaki hastalıklardan biri olarak sunmamız ve böyle bir karar çıkartmamız maalesef neredeyse hani imkansıza yakın oluyor. Bu konuda COVID-19'a yakalanan sağlık personeline bile o illiyet kurulamadı galiba, değil mi? Evet, maalesef, maalesef. Yani COVID'de herhalde Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yanılmıyorsam 101 bin insan hayatını kaybetti. Bunun 50 bini işçi. Tabii sağlık çalışanları da çok sayıda sağlık çalışanları da var. Ama işte kamuoyuna da yansıdığı şekliyle o illiyet bağını evet kurmadılar. Dediler ki hani sabahtan akşama kadar hastanede işte sağlık personeli günlerce evine gitmeyerek hastanede. Hatta öyle ki COVID başından itibaren evine gitmemiş, hastaneden dışına çıkmamış olan sağlık görevlilerinin işte hem Aile Bakanı hem Sağlık Bakanı evinde de kapmış olabileceğini iddia etti. Ve o illiyet bağı COVID'de evet kurulmadı. Evet, bu özellikle Türkiye'de taşeron kullanımı davalarda size zorluklar getiriyor mu? Gerçek sorumluları belirlemek açısından problem yaratması, bunun gerçek sorumluların belirlenmesi ve kanıtlanması konusunda taşeron uygulamasıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii şimdi alt taşerona devredildiği zaman işler, ki genelde öyle oluyor. Hani bir ana yüklenici oluyor, o işi alıyor. Altında da efendime söyleyeyim 10 tane 20 tane işin büyüklüğüne göre bazen 50 tane alt taşeron çalıştırıyor. Fakat bu taşeronlarla yapılan sözleşmelerde bütün yükümlülükleri, bütün sorumlulukları taşeronlara yükleyen çok ağır kapsamlı sözleşmeler yapılıyor. Bazısı aslında hukuk önünde geçersiz olsa bile bu yapılıyor. Ondan sonra da işte işçiler, çalışan işçiler, kazalı işçiler ya da iş cinayetine kurban gitmiş işçiler hangi taşeronun işçisi ise bütün sorumluluk böyle onun üzerine yıkılmaya çalışılıyor. Zaten de yargıda da ilk yakalananlar onlar oluyor. Yani okkanın altına ilk gidenler o taşeronlar oluyor. O da zaten hani çok büyük taşeronlara orada da ulaşmak mümkün olmuyor da. Mesela Esenyurt'ta işte çok büyük yatırım, 220 milyon avroluk Marmara Park AVM, pardon Marmara Park AVM'ydi. 11 işçi çadırlarda yanarak hayatını kaybetti. İşçi temin eden taşeron firma kendisi o işte naylon çadırlarda 11 işçiyi barındırırken, bütün işçiler naylon çadırlarda barındırılıyor da o gün milli maç olduğu için işçiler bir kahveye maç seyretmeye gitmişler. Çadırlarda kalanlar, çadırda yangın çıktıktan sonra hayatını kaybeden 11 işçi. Burada bütün sorumluluğun tamamı bu işçi temin eden taşeronun üzerine bırakılması için çok mücadele edildi. Ama tabii hani biz ana yükleniciyi, hatta Alman Ece firmasını, çünkü bir Alman firmasıydı, çok büyük dünya çapında AVM'ler yapan bir firma, Deutsche Bank, İş Bankası vesaire gibi büyük ortakları olan bir AVM yapıp işleten bir firmaydı. Onlarca taşeron vardı. Tabii bu taşeronlar olduğu zaman işçinin önce hangi taşeronu işçisi olduğunu tespit ediyorsunuz. Ondan sonra taşeronları getiriyorsunuz. Taşerondan daha üst işverene ulaşmaya, ana yükleniciden sonra asıl işverene ulaşmaya, asıl patrona ulaşmaya çalışıyorsunuz. Tabii maalesef hem zor oluyor, hem bir de orayı mesela o sözleşmeleri yaparken o kadar büyük bir hani büyük sözleşmeler, ağır koşulları olan sözleşmeler yapınca işveren de tamam diyor, onun işçisi zaten bana ne diye denetim de yapmıyor. Denetim de yapmayınca zaten taşeron işçiler maalesef çok ağır koşullarda çalıştırılıyor. Evet, Aziz Çasan'ın sorusu var. Evet, merhabalar. Ben bu kanundaki afetlerle ilgili atıflar var. Bunlarla ilgili, bunlar dikkate alınıyor mu? Bir sorun bu. Mesela? 11 şey var. Risk yönetiminle ilgili maddeler var. Burada evet. İş yeri dışından kaynaklanabilecek risklerle ilgili önlem alınması noktasında bunun üzerinde hiç duruluyor mu? Öngörülemezlik mi diyorsunuz? Anlayamadım efendim. Öngörülemezlik. Öngörülemez, evet. Öngörülemez. Evet. Onunla ilgili... Öngörülemezlikler biliyorsunuz. Şeyde hani Soma'da bir oraya, Soma katliamında bir oraya başvuruldu. Hani öngörülemezlik ilkesinden biraz yürüdü sanık müdafileri. Ama hani orası çok açık seçikti. Oradan bir hareket çıkmadı. Bu büyük tandans iş cinayetlerinin zaten böyle bir şey, el kitapçı gibi bir şeyi var. Yani böyle diktatörün el kitabı gibi. İlk önce öngörülemezlikten, arkasından işçilerin kendi kusuru olduğundan, onun arkasından sabotajdan. Mesela Esenyurt'ta da sabotaj iddiasında bulunulmuştu. Soma'da da sabotaj iddiasında bulunuldu. Büyük holdinglerin, tanınmış bilinmiş holdinglerin de tarafı olduğu iş cinayeti dosyalarında bu şey silsile böyle bir işletiliyor. İşte biz vatanla milletine çok bağlıyız. İşte Türkiye için çalışıyoruz. O yüzden işte IŞİD geldi bizi bombaladı veya işte PKK geldi bizi bombaladı gibi zaman içinde değişen, failleri değişen şeyler oluyor. Botaj iddiaları oluyor. Öngörülemezlik iddiaları da oluyor tabii. Bunun Türkiye'de daha önce Zonguldak'ta uygulandığı oldu tabii. Hani o 262 işçidir yanılmıyorsam orada. Öngörülemezlik PK'yı, öngörülemezlik ilkesi nedeniyle orada o işlemişti yani. O rapor alınmıştı ve kabul edilmişti. Yargıda da öyle kabul edilmişti. Öngörülebilen, mesela afet öngörülen bir şey. Olacağı belli olan bir evet. Şey. Orada afetlerle ilgili aslında afet öngörülüyor. Ne zaman olacağı Yani, bilmemek demek. tabii. Onunla ilgili aslında şeyler var ama anladığım kadarıyla zaten yani sizin anlatımınızdan da denetlenmediğini anlıyoruz. Bu iş yeri İSG uzmanları bu konuda hak ve yetkilerine rağmen yaptırımlara uğrayabiliyorlar mı işveren tarafından? Ya işte orası şimdi yani kanundaki örgütlenme şekillerinin doğru olmadığı aşikar İSİK uzmanlarının. Çünkü yani patrondan maaş alıp patrona bağlı olup işte kalıp kalmayacağı özlük hakları her şey patrona bağlı olup arkasından işi durdurma yetkisi, sürekli rapor tutma yetkisi, uyarma yetkisi olan bir çalışma düzeniyi. Ama zaten hani İSİK uzmanı, işte iş güvenliği uzmanı orada bir rapor tuttuğu zaman, işte işletmeye bir kusur sorun atfettiği zaman ertesi gün işsiz kalıyor. Yani bunun hani kanunda madde var, diyor ki hani tuttuğu rapor nedeniyle ya da yaptığı iş nedeniyle, bu ihbar nedeniyle işten çıkarılamaz diyor. Diyor da çıkarılırsa ne yapılıyor? Hiçbir şey. Çıkarılırsa biz normal iş kanunu prosedürleriyle, iş iade davasıyla geri dönmesini sağlıyoruz. Ama bu böyle yürüyecek bir şey değil yani. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanları hani kendi çalışma alanlarında iş güvenliği kurallarına uyulmasını sağlamak için ne kadar çaba sarf ederlerse etsinler, tam olarak görevlerini yapabilmeleri, özlük haklarının olmaması ve bu bağımlı ilişki nedeniyle, patrona bağımlı çalışan olmaları nedeniyle mümkün olamıyor maalesef. Ama ceza yargılamasında da en çok ceza alan grupta İSİK'çiler oluyor artık. Çok teşekkürler efendim. Evet, şimdi siz Bir Umut Derneği ile de çalışmışsınız. Bu 99 evet. Körfez depreminin arkasından Bir Umut Derneği kuruldu. Evet. Bu dernek aynı zamanda depremle ilgili bazı davaları da takip etti. Siz evet. O dönemde deprem davalarıyla ilgili mahkemelere de girdiniz mi? Bu konuda verebileceğiniz bilgi var mı acaba? Hayır, o zaman şöyle olmuştu. Bu deprem defterler kurulmuştu ve o defterler aracılığıyla hem ceza davaları açılmıştı, hem de talepleri, devletin verdiği yardımlar, destekler genelde mülkiyete verilen yardımlar, destekler. Yani evini kaybetmiş olana yeniden ev kurması için verilen destekler, krediler, faizsiz krediler gibi. Ama mesela kiracılara verilmemişti. Yani mülkiyeti olmayana bir destek verilmemişti. Oysa ki mülkiyeti olmayanlar en çok mağdur olanlardı. Ve onların, hani mülksüz kiracıların, deprem bölgesinde depremi yaşamış mülksüz kiracıların mülk sahibi olanlarla aynı haklara sahip olmasını sağlamaya yönelik olarak sosyal devlet ilkesi gereği onların da aynı desteklerden yararlanmasına sağlamaya yönelik olarak sürdürülmüş hukuk mücadeleleri oldu. Ve o mücadelelerde birçok da kazanım elde edildi. Ceza davaları, o davalarda benim katkım oldu. Fakat ceza ile ilgili davalarda bulunamadım. O katkılar nedeniyle de o yardımlar Anayasa Mahkemesi'ne kadar giderek yine aynı şekilde o eşitlik ilkesine dair, eşitlik ilkesinden kaynaklanan hakların alındığı ve deprem evlerinin, konutlarının yapıldığı uygulamalar, projeler oldu. Evet, çok teşekkürler. Ben programımızı kapatmadan önce bir duyuruda bulunmak istiyorum. Efendim, Açık Radyo 17. İstanbul Bienali'nde Çemberlitaş'ta Barınhan'da bir özel stüdyo oluşturdu. Aynı zamanda çeşitli panellerin yapılabilmesi amacıyla da bir mekan oluşturdu. Şimdi 15 Ekim Cumartesi günü saat 14'te tarihi yapılarda deprem etkileri, restorasyon ve yapısal güçlendirme üzerine bir panelimiz var. Altın Saatler programı programcıları tarafından hazırlanan bir panel bu. Programda Profesör Doktor Feridun Çılı, Doktor öğretim üyesi Günseli Tanyeli ve Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu hocalarımız bulunacaklar. Açık Radyo'nun deprem ve afetlere hazırlık konusundaki Altın Saatler programı 1999 Gölcük depreminden bugüne 23 yıldır kesintisiz devam ediyor. Yıllar boyu Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerin uzman görüşleri, yerel yönetimler ve sivil toplum perspektifiyle değerlendirildiği yayın bir deprem şehri olan İstanbul'un Açık Radyo yayını içinde hayati önemde. Bu panelde başta da belirttiğim gibi tarihi yapılarda deprem etkilerini ele alacağız. Restorasyon ve yapısal güçlendirmeyi ele alacağız. Ve bunu da son dönemde İstanbul'da yapılmakta olan hem güçlendirme hem de restorasyon çalışmaları, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projelere de yer vereceğiz. Bunu da duyurmak istedim. Berrin Hanım, siz de vakit bulur ve katılabilirseniz çok mutlu oluruz. Evet, böylelikle bu duyurumuzu da yapmış oldum. Size çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler ve programımıza katıldığınız için efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın efendim. İyi günler. Hoşça kalın.